بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. سورة النمل مقصد سورة بیان د دو مسائلو. اول مسئلہ نفی د علم غیب چه اللہ وی عالم الغیب زیم زمان سیوا بل سوک عالم الغیب نشتا. دو مسئلہ ذکر کئی نفی دا شرک فی التصرف، یعنی اللہ وی بچو زور کوم زمان سوا بل سوک بچو ورکون کی نشتا. پاولا مسئلہ باندے دو واقعات ذکر کئی، یو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چو گورا خبر نشو دا خبل ہمسانا وَاللَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ. آدھے مواقعہ دا حضرت سلیمان علیہ السلام چوگو ربا سارے دا مملکت دا بلقیس نہ خبر نشو خود حد و توی احد تو بمالم توحد بھی وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ. بیش پگ آیاتنا بطور تمہید ذکر شو. اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اس دریزے نا ترد آیت نمبر 14 پوری پاول مسئلہ چی نفی دے علم غیب دا، اول واقعہ پہ اللہ ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام چوگر موسیٰ علیہ السلام تا خبر نشو دخبل ہمسانا، ہمسائی اگر زولو داغی نمار جھوڑ شو، موسیٰ علیہ الصلات والسلام واپس شو پیر باندی شو. نو چار کلم موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے عالم الغیب نہ دے، نو بلکم کو جان چاغب عالم الغیب شی او زمو استاد عدالت نہ بخبردار شی. نو اول واقعہ ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت فرمائی اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا. موسیٰ علیہ السلام تو سلام قبطی وجلو، دا قبطی دا وجلو نا پس فرعونیان راجم شو مشورہ کئی چی موسیٰ علیہ السلام تو سلام وجل پکار دی زک زمونگ سڑے وجلو. پڑی کہ رجل مومن پا منڈ منڈ راغو، موسیٰ علیہ السلام تو سلام خبردار کو چی فوراً دلیز نزا زکستا دا قتل بندوبش شروع دے، موسیٰ علیہ الصلات والسلام مدین طرف تر روان شو. دا حضرت شعیب علیہ السلام سره لسکاله تیر کړی دی او داغه طرف را روان دی. بی بی و سره هم را روانه ده. موسیٰ علیہ الصلات والسلام او داغه بی بی دوانه را روان دی او د شپې سفر کوي. دا ورځی خزه په جاڑو کې کی نه یې چیرې سو کیونی ویني او چې تیارو لګین روان شي او سفر شروع کی. زګه غیرتی سړی دا نه برداشت کوي چې زما د خزه په پلو باندې رچا نظر لګي. فاطمه رضی الله تعالی عنها وصیت کوي نه اجر رضی الله تعالی عنها ته وای چې زمړ شوم بیمار ده وای چې زمړ شوم نو زما جنازه به د شپې کوي زګه چې زما په کفن د چا نظر نه لګي. دا غنن بی غیرت به یب مخ کی خزب اور بسی وی اودرنګ سړی بناز دی او خزب سړی سره خبرې کوي. دکاندار سره به خبرې کوي او دکاندار ته وای پرېدا سړیا پرېدا مړه وختې مې اوسه کوم نو د فلټر د میران روړو نو پښتانه او چې موقع ته لګه خاوند یو یو به لیور نو څه شی به ونو او هغه غلی ناستو هغه ښځه وه ځوانه جینۍ وه هغه لګیا وه هغه سړي سره خبرې کولې دکاندار سره دا ټایل پسو دی او دا داسې او دا داسې ما دا غصه هم راغه افسوس هم راغو مې څه به کېدو نه دا د بېغیرته سړي کاري چې دی به ناستې او د دړوان دې به ښځه پردي سړي سره خبرې کوي ښځه بوزې سره نه دی به ښځه په زوره باندې پردو سړو ته خوي. او ځینې ما داسې م لیدلي مازیګر چې راشي نه ښځې ته به وایي ځان سینګار که زه چوزو که نه بازار ته نه په زور یې پردو سړو ته خوي چې یاره خلک اونه وایي چې د پلانکي ښځه بیک وړ ده چې خلک وایي چې د پلانکي ښځه خو د جدید دور ښځه ده او ډېره ښکلې ښځه ده نه وایي ښه لیچ ډکې که د بنګړو نه او سرخی پوډر ولګوه وایي چې داسې چوک ته وځو جانس ته به لاړ شو پلانکي ته به لاړ شو ډنګري ته به لاړ شو. دا د بېغیرته سړي کاري. موسیٰ علیہ الصلات والسلام د الله پیغمبرو انبیا نهایت غیرتی خلک دي. دیو جنا د شپې مزل کوي او را روان دي. او دغه رنګې مروج الذهب فی اخبار من ذهب کې مسعودی ذکر کوي چې دا شپه انتهایي یخ شپه وه او باران هم ورېدو او د موسیٰ علیہ الصلات والسلام د کور والا ماشوم هم پیدا کېدو. انتیائی تکلیف و او پدی که ناسا پا دا کوئی تور پا غر باندی موسیٰ علیہ السلام تا یو پڑخ کارشو. موسیٰ علیہ السلام تو سلام وی جوڑی دا اور دے نخز توی زب ورشم دا غیور سر بسوک ناستی نو یو خو لار با تی معلوم کم چی مصر تا کم لار تلی دا او دا گرنگی دویم دا زکت یو لس کال پس را روان دے او دویم دا شپی را روان دے نو بجلیانی بجلیانی خوبی نا چه پتا سڑی تا لگی او نا بودو نا چه بودو لگو لیو چه دالار سی دا مصر دا تره دا نو یو با تپوس او کم چه را مصر تا کم لار تلی دا زکا چه اور بلده نو سو بوسر خام خانه استی او دوین دا چه سسکروٹی وغیره براودم نسا تاسو با پاقی باندی زان گرم که نو داغی تسکره کهی. اسقال موسیٰ علی اہلیم یاد کا کلا چویلی موسیٰ علی صلاة و السلام لی اہلی کوروالو خبلتا انی آنست و نارا یقینن زچی ما مولدو اور لرا اور مولدو ساعتی کم منها بخبرن زردی چرات لبو کم تاوستا من هاد دی اورنا بخبرین په خبر د لارې سره سوک بناستی د لارې خبر به معلوم کم چې مصر ته کوم لار تلې او آتیکم بشهاب قبس او رات یا رات لبو کم تاوستا بشهاب قبس په شغلې بلیدون کې سره لعلکم تستلون خامخا چې تاسو ځان ګرم کې دغه خزه ته په دغه وخت کې د ګرمایي ضرورت دي د ګرموالي ضرورت دي نسس کروټ برورم بارانم وریږي او تکلیفم دی نزا پاغي تب تاسو ځان ګرم کې فلما جاءها نوديا فلما جاءها هر کله چې راغلو موسی علیہ السلام دی مقام تا دور غزه ته لاړو نوديا واز وتو شو غایبانا واز شو امبور کا اور خنو اور نو په غزه کې الله وت اسی او تجلیخ کا رکړه د سد پاره چې دی مقام تراشی فلما جاءها هر کا دغه د غزه کې او ته کار والے کېدو فلما جاءها هر کلا چراغ لو دی مقام تا نودیا واز و توکڑے شو امبوری کا من فی النار امبوری کا دا چی خیر اچھو لے شوی دے من پاغ چاکی فی النار یعنی فی طلب النار چی پا طلب دور کی دے و من حولها او غصو چی چار چاپی رد دین دیم کله چې دغه مقام ته راغو غرد کوئی غرد د تور کوئی تور تجلی و تخکاره شو موسی علیہ السلام تو سلام بیویل تکینولا او ورو الته و تاوانس کیږي غیبانا چې کم پدی زه کې ولاړ دے د اور پدی زه کې یعنی سوک چې په طلب د اور کې دی سوک موسی علیہ السلام نو پاغه که اوم خیر اچوله شوه ده او کم چه چار چاپیره دی چار چاپیره سو کو فرشتی پاغی کم خیر اچوله شوه و سبحان اللہ رب العالمین او پاک دی اللہ چه رب د مخلوقاتو ده یا موسی اے موسی علیہ الصلات والسلام انہو یقینا شان داره ان اللہ العزیز الحکیم یقیناً شاندارے زیم اللہ غالب و با حکمت ذات اللہ و تصوی غیبانہ آواز اللہ و سر خبری کرے یا ساتھ نبی علیہ السلام سر بر آسمانوں کی خبری کری دی موسیٰ علیہ السلام سر اخکت اسمکی کی خبر کری ذکر و تصوی کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ اگر موسیٰ چی اللہ و سر خبری کری بس مګه خبرې کول د موسی علیہ السلام سره دا داغه معجزه و بر خبرې کول دا د نبی علیہ السلام معجزه موسی علیہ السلام تو سلام ته وای یا موسی موسی علیہ السلام یا موسی څه چلې یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انہو یقیناً شاندار ان اللہ چزیم اللہ العزیز الحکیم غالب و با حکمت غالب ام پارچہ باندی او با حکمت ذاتم والقی عصاک او غرزو امسا اخبلا اس موسیٰ علیہ السلام تقو کار والا کی گی با او غب ازید بیان دا پارا فیرونیانو تا نکالتا تیغی طلب دا موجزه اکڑو لکه موسیٰ علیہ السلام التا امسا غرزولا نو شاید چه گبرو شوی وی نو دلت و سرا مختکی سکی و سرا ام مختکی و تا و تا وی چه زخو دا نخ در کوم خو غرزو امسا و القی اصوا کن او غرزو امسا اخبلا امسا غرزو سو کن امسا غرزو امسا کونده نوی غرزولا فلما رآها پسر کل چی ویرد دی امسا لرا تحت زو چی خوزیدا کانها جانن تابیل جوڑ دای ام نرے مار دے کتا لیدرے وی پتاق وقت کے ناغا امسا خوزیدا او دا سیخ کاری دو گوئے که دای ام نرے مار دے گورا دا فیرون روان دیتی اجدہا جوڑی گی مخی صورت کتا سولست او دا رنگی د موسی علیہ السلام روان دي نری مار جوړی گی دا ولی د دشمن مقابله کې انت فرعون دشمن دی نه داغه مقابله کې اجدها جوړیږي، او دلته موسی علیہ السلام دوست دی نه داغه واندې نری مار جوړیږي. څه مطلب شو؟ ملګرو ته ځان نری کا، ملګرو ته ځان نرم کا، او دشمن ته ځان څه کا؟ دشمن ته ځان تکړه کا، ځان مضبوط کا. دانه چې تا ملګري ته ځان پلن کړی دی او ځای ور نه ورکې، یاد غرنګې صف کې نظر ودرېږي نو په زړه دې تیار شي چې دته پکې دا اوسه ګوره رادن نه شو غرستو درېږه کا. نما ملګري ته ځان څه نرم کا. نن زموږ مسلمانان یو بل ته تکړه دي خو کافر ته رسم نه دي، خپلو کې یو بل وجني او نور کافر ته رسم نه دي. الکه یو بل ته نرم شه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله حکم وکړو لواندي صورت کې، واحفظ جناحک او خکته کا وزر خپل د رحمت. تاسو مخ کی صورت کې ولسته، واحفظ جناحک لمن اتباک من المؤمنین 215 یا چې کوم ستا تابعدار دي مؤمنان دي اغوی ته خپل وزر د رحمت خکته کا. څه مطلب؟ ځان ته راجخ کا، نرم شوتا. صحابو صفتو اشداء علی الکفار رحماء بینه، ډیر سخت به کافرانو باندې نرمی کوونکی په یو بل باندې. نن یو بل وجنی، یو وی زخه کار کوم او بل وی زخه کار کوم، قتلیږي پکې بے گناہ خلک. والقی انسوا کا غرزو انسا خبلا، پسر کلا چی ویلی دا دیلران تحت زنو خوزیدان کانا جانن تبیچ دا نرے مار دے. والا مدبرن وارد موسیٰ علیہ السلام شاکون کے، ولم یعقب اور اس تے نہ قتل. موسیٰ علیہ السلام پا یرش چدا خو مار دے نہ پشاشو اور اس تے نہ قتل. آواز بتوش یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام لا تخب میرے گا، میرے گا او موسیٰ میرے گا را واپس شا دا دا یری زین دے. اور موسیٰ علیہ السلام تر خپل امسان خبر نشو، اغه ویل جوړ دا مار دے، اغه مار نو خدا غام سا وکړه. خدا غول الله یو معجزه ورکا چې سار له فرعون مطالبه کین چې تا سره په خپل رسالت او په خپل نبوت او پیغمبري دلیل خوې کنه چې او زه د الله پیغمبر مال دا معجزه را کړی. نو موسی مې یریګا، انی لا یخاف لدی المرسلون. په دې کې دوه درې توجیهات دي، یو یا دوه هم په اسانه خا. بعض خلق دا اللام متصل اخلی، ناغی دا سی کئی یقین، انی یقیناً شان دارے، لا یخاف لدی المرسلون نیریگی زمان سر پیغمبران، یا نیریگی زمان سر لیگلی شوی، الا من ظلما مگر غصو چی زیادتے اکڑو. وی زمان سر لیگلی شوی نیریگی، سمت لو شو تم یاری گا پتی سے کے زکت سما پیغمبری نما سر لی گلی شبی نہیں یاری گی مگر چاچے زیادے اکڑو ناغب یاری گی. نعوذ باللہ من ذالک، انبیاء ہم زیادے کئی، انبیاء ہم ظلم کئی، دا مطلب شکر ہے پیغمبر تا نسبت دا ظالم کولیش پر کیا بخبر ہو کرن پوئے کی. اصل کے دا اللام متصل دا د محذوف نہ کلام بداسی شی، انی لا یخاف لدی المرسلون بل غیرهم الخائف. کلام بداسی شی خان د پاسانو ایم اولی کے، انی لا یخاف لدی المرسلون بل غیرهم الخائف. لا یخاف لدی المرسلون نہ یریگی زمان سر لیگلی شوی بل غیرهم الخائف بلکہ غیر د دوی نہ یریگی. او اغیر کله یریگی؟ غیر نہ سم مراد چې کم پیغمبران نه دی، دغه غیر کله یریگی؟ پدې غیرو کې کم خلق یریگی؟ الا من ظلما مگر هغه څوک چې زیاته وکړ، زیاته سه شرک مشرق قرض یریگی کر اونی لکا لاس اڑی نوم لاس را کا کہ پونا باندھے یره جی چرته خاخ ته را جدا نشی گنی نقصان برا تر اورس د کانی نه یریگی لوټی نه یریگی معشوم نه یریگی خیرن منجور نه یریگی سخاچوڑی پیر نه یریگی دا جدو کنه دل کو گوگ منجور وای داغه نه بم یریگی و الا زخفی برا لکاگه کی لک زان لدی ټیک کینو تا زره برست ګورو گه چې چا ظلم وکړو شرک وکړو هغه یریږي پوه شه لکه پوه شه بېکاره یا دویمه معنا الا په معنا د وو کلام دغلته ودرېدو یقینا زه چې نه یریږي ما سره لېږلی شوي کلام دلته ودروه دا مخکې چې وایي الا من ظلما کلام به داسې شي الا په معنا د وو و من ظلما او هغه چا چې زیاتې وکړو ثم بدل حسنا ثم بدل حسنا بے بدلہ کی اک نیکی بعد سو ان پس د گنانا نفعینی غفور الرحیم پس یقیناً زو بخون کے مہربان ہے دا بزان لکلام شی کہ چا زیادے اکڑو یعنی شرک اکو گناہ اکڑا بیائی توبہ ویستا نیکے شوروکڑے دا اللہ دا تابدارے کارونے شوروکڑل اوغا شرکیات بدعات غلط کارونه پریغستل نو الله وی زبخون کې مهربانم بخنه بوته پوه شه په خبره دا دو توجیهات نو کړ زموږ استاد محترم سلور توجیهات کې بیا بکرانه شي وادخل یدک فی جیبک دا یو موجزه شو دوی ما وادخل فی یدک فی جیبک او دنک لاس خپل فی جیبک په خپل ترخ کړي تخرج به دعا روبا سدے لرا تک سپن من غیر سو ان بیر سا بیمارے نا دویم موجزہ داو چی ترخ کی بے لانس ورکو اور آن باہر بے کو ناغی با چمک وحلا ہو کل کل لانس چمک کوئی تک سپنی دا برگی مرز دا وجنا سڑی برگی مرز رانشی دا غی دا وجنا لانس پڑک کوئی او دا غرنگی سپن شی دل تاوی من غیر سو ان بیر سا بیمارے نا یعنی دایو موجزہ وا فی تس آیات لاڈ شاہ پنہ موجزو سرم فرعون تا و قومی و قوم داغتا نہ موجزے دو دلتا ذکر شوی او وہ موجزے اغب سور آراب کی ذکر شوی کتا اس تیاد شوی پوشے پا خبرو کنا اصلا موجزات التا ذکر شو چی اغد چیند خان و عذاب با پیراغو ندا موسیٰ علیہ السلام پا دعا سر بلر شو دغرنگی دا وینی عذابو دا سپگو عذابو قسمہ قسمہ عذابون پر آغلیو لچہ موسیٰ علیہ السلام با سوالو کو نغا عذاب با دفشو دغم دا موسیٰ علیہ السلام موجزے وی فی تیسے آیات ان پنہ موجزو سرا فرعون تو سردارا نداغتا انہم کانو قوما فاسقین یقینن دوی ادویو قوم حکم ماتو ان کی دا اللہ حکم ماتو لو فلما جاءتهم آیاتنا پسر کلا چراغ لے دویتا یا تن زمونگا موب سرا تنخکارا موسیٰ علیہ السلام راغو دا اللہ احکام بیان کرل او صفا صفا بیان کرل قالو ویل دوی حازا سحر مبین دا دے جادو خکارا وی منلا اعتراض وکو ادا خو جادو دا امخ کی صورت کی تاز تفسیری واقعی او دوستا چی بے سائرین راجم کرل جادوگر او مناظرہ اکڑا موسیٰ علیہ السلام مگٹھا دا سائرین ایمان روڑو بے سائرین اللہ سزا ورکا و جہدو بہاں انکار اکڑا پدے باندے وستیقنتا انفسوں او حال دا دے چی یقین کڑا پدے باندے زلون دا دوی پس لکی دا ویل چی آو واقع دے دا اللہ پیغمبر دے در دا خبر ٹک دا خو انکار اکولو ولی ظلمن دا وجد زیادینا وولوون او دا وجد سرکشینا دا ظلمن اولوون دا اسباب دی خد سر دا جہدو انکار ولی کولو دا وجد زیادینا چی ظالمانو مشرکانو آدک یوتن چی دا ظلم خوند واخلی ناغا بیا ہم دا سی وقتی رولیش چی یوتن داری خوند والی چی پنس خبر بل نگرس پور دا گڑے ناغا بیا سمیدیش اخو نہ سمیگی اخو دا غڑیر خون کی جی بس ویل استا مخ کی لتے ٹکئی دا غڑیر خون کی اخو نہ بیا دا اللہ نے یری گی اور نہ دا پیغمبر نے یری گی نہ دا وے جرا اللہ بس ہزارا کی نبی رے سرات و سلام برابر نے شکایت کی او دا غرنگ شفاعت با منه که دا قیامت پورت بانده جهنم تا بزن نسبکی اخو ردین نیر دا غرنگ علوان سرکشی سرکشی چی پا مخوالی بیا چرت استا خبر منی فانظر کیف کان عاقبت المفسدین او گورا سرنگ شو انجام دا فسادیانو چوی نمندر نو انجام تیو گورا انجام سو شو او انجام تاسو مخکری صورت کیولستو چه طول اللہ تبا کری دی د فرعون نو فرعون سرا پورا قوم اللہ تبا کرو تاسو لستل سم آغرقنا الاخرین بیا غرقل منگر اس دنیا ایت نمبر 66 کے در سور شعراء امگ خبر دلتم کئی نو گورا چاچ خلاف کرے داغوی انجام سشو اللہ وی طول میں تبا کرد رمبے واقعات موسیٰ علیہ السلام اختتام طور سیدان پاول مسئلہ چې نفی دل میں غیب دا چې وګوره موسی علیہ السلام ته خبر نشو د خپل امسانه چې موسی علیہ السلام علم الغیب نه دی بلکم کو جا د غرنګ له دې زمانی اس خاچټه پیرو منجور هغه به کم علم الغیب شي نور ان شاء الله بیا وای راتن کې سبق کې ان شاء الله واقعیا د حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام بوایو چې میګې سره خبرې اترې کړې دي بیا د هدهد واقعیا دا ډیر د خوند سبق ته ان شاء الله راتن کې سبق کې راغی تفصیل